Wspólna zabawa w ogrodzie? Sprawdź ogromny wybór zabawek ogrodowych na Allegro. Znajdź to, co najważniejsze teraz. Allegro. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 20 maja, minęła 14. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Nowelizacja budżetu będzie zgodnie z planem w czerwcu lub lipcu, podał resort finansów. Jest też mowa o PKB i korekcie w dół. Dyrektor CKM mówi, jak będą wyglądały egzaminy maturalne i ósmoklasistów w dobie pandemii koronawirusa. Prezydent podpisał tak zwaną ustawę antyprzemocową. Zgodnie z planem budżet będzie nowelizowany pod koniec czerwca lub w lipcu, tak mówi minister finansów Tadeusz Kościński. Resort podał też, że nie wyklucza korekty w dół tegorocznej prognozy zakładającej spadek PKB o 3,4%. Wygląda na to, że ta prognoza była dosyć optymistyczna. Komisja Europejska, która kilka tygodni po nas publikowała prognozę, pokazała 4,3% podano. Jak dodano, polskie PKB spadnie w przedziale pomiędzy 4-5%. Ponad 19,5 tysiąca zakażeń koronawirusem potwierdzono do tej pory w Polsce. Po 10 resort zdrowia poinformował o 301 nowych przypadkach i 5 kolejnych zgonach. Do tej pory zmarły 953 osoby, które chorowały na COVID-19, a niemal 8200 wyzdrowiało. Joanna Stankiewicz. Spośród 301 nowych przypadków koronawirusa, 182 potwierdzono na Śląsku. W tym regionie przebadano już 36 tysięcy górników. Obecnie w tempie około 500 osób dziennie badane są rodziny osób pracujących w przemyśle wydobywczym. Mówił wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński i dodał, że w województwie wielkopolskim wykryto ognisko zakażeń w fabryce produkującej meble, ale sytuacja w całym kraju poprawia się. Widzimy też, że ta sytuacja się stabilizuje, że te wyniki są coraz bardziej pozytywne. W szpitalach jednoimiennych i na oddziałach zakaźnych z powodu COVID-19 jest leczonych 2,5 tysiąca pacjentów, dodał wiceminister Cieszyński. Już mniej niż 100, bo 82 osoby tylko są poddawane terapii z wykorzystaniem respiratorów. W ciągu ostatniej doby wyzdrowiało 280 osób. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Egzaminy w tym roku będą miały sterylną formę, mówił na antenie Polskiego Radia 24 dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dr Marcin Smolik. W związku z epidemią zdający oraz dyrektorzy szkół i nauczyciele będą musieli przestrzegać wytycznych sanitarnych. Dyrektor komisji wyjaśniał, że noszenie maseczki obowiązuje do momentu zajęcia przez ucznia miejsca w sali egzaminacyjnej. W momencie, w którym młody człowiek już siada przy stoliku, może wówczas tą maseczkę zdjąć. Mamy też takie telefony i maile, czy jest możliwość bycia dalej w maseczce, czy jest możliwość pisania egzaminu z zasłoniętymi ustami i nosem. Tak, taka możliwość też jest. Marcin Smolik mówił, że w szkole musi być przygotowana oddzielna sala na wypadek, gdyby ktoś nagle źle się poczuł. W każdej szkole musi być przygotowana taka odrębna sala, czy odrębna przestrzeń, w której będzie można taką osobę, która się nagle jakoś bardzo źle poczuje, będzie wykazywała objawy, które mogą wskazywać na to, że coś tam poważnego się dzieje, z odpowiednimi środkami ochrony. Pierwszy dzień matur 8 czerwca. Początek egzaminu ósmoklasisty będzie 16 czerwca. Ofiary przemocy domowej mogą liczyć na szybką pomoc. Prezydent podpisał tak zwaną ustawę antyprzemocową. Dzięki nowym przepisom ofiara nie będzie już musiała uciekać z domu ani żyć pod jednym dachem ze sprawcą przemocy. Policja lub żandarmeria wojskowa będą mogły wydać nakaz opuszczenia zajmowanego mieszkania i zakaz zbliżania się do niego. Sprawca przemocy będzie musiał przekazać funkcjonariuszom adres nowego miejsca pobytu. Nakaz opuszczenia mieszkania będzie egzekwowany natychmiast, łącznie z możliwością użycia siły. Przepisy zaczną obowiązywać za pół roku. Miłośnicy sztuki mogą znowu zwiedzać Galerię Borghese w Rzymie. To muzeum posiada jedną z największych kolekcji dzieł sztuki we Włoszech. Bilety ze względów bezpieczeństwa trzeba rezerwować przez internet. Galeria Borghese położona jest w centrum miasta, w pięknym parku, w którym znajduje się pomnik Henryka Sienkiewicza. Od XVII wieku we wzniesionym wówczas pałacu mieściły się bogate zbiory dzieł sztuki, w tym cenne rzeźby antyku, arystokratycznego rzymskiego rodu Borghesich. Można ją zwiedzać od 1903 roku. Wśród zbiorów znajdują się m.in. rzeźby Gian Lorenzo Berniniego, jednego z najwybitniejszych artystów baroku, rzeźbiarza neoklasycyzmu Antonio Canovy i kilka obrazów Caravaggia. Galeria jest teraz otwarta od wtorku do niedzieli od 9 rano do 19. Z powodu konieczności zachowania odległości bezpieczeństwa równocześnie w salach galerii może przebywać nie więcej niż 80 osób. Konieczne są maseczki. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

się zły. To w kolinie szuru buru, a na polu wiatr do wtóru. Gada woda i sitowie, że my mamy się ku sobie. Gada woda i sitowie. Andrzej Dąbrowski, Zielono mi, oczywiście piosenka z tekstem Agnieszki Osieckiej. Proszę pisać mariusz.cieślik@polskieradio.pl. Ja czytam. Na wszystko nie mogę odpowiedzieć. Jeszcze przez 45 minut będę mógł skomentować, ale no, czytamy. Czekamy na Państwa maile, oczywiście wszyscy. I wysyłamy do Was dobrą energię. Teraz będzie taka bardzo dobra energia trójkowa, bo to jest taki artysta, który z trójką jest chyba od samego początku związany, od samego początku swojej twórczości. Lech Janerka. Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy dżez. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Ubierz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie od te wsi do te wsi. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz. A rower jest wielce okej, okay, nowy. Patoldy, słuchaj, nie gadaj, że też tam jest, a potrafi się wściec. Otóż rower nas ocala jak krąg petrolady. Zrób terroru, Damian, chyba mamy już dość. Deser się należy, bo od wojny masz szok. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz. A rower jest wielce okej, okay, rower. Słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy dżez. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Ubierz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie od te wsi do te wsi. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, rower jest nasz. A rower jest wielce okej, okay, rower. Rower to jest świat, piosenka Lecha Janerki. Ponieważ mamy taki obyczaj ostatnio, że polecamy to, co jest na innych antenach, to ja chciałem powiedzieć, że dziś o 15 Państwu bardzo serdecznie polecam naszego zaprzyjaźnionego twórcę Antoniego Liberę w interpretacji Janusza Gajosa, Fragmenty Madame, jednej z najlepszych powieści ostatniego 30-lecia, 15 na dwójce, a tuż potem Bartosz Panek w audycji Wybieram Dwójkę będzie gościł Piotra Mareckiego, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, autora książki Polska Przedrożna. To się czasem człowiek dziwi, kiedy się dowiaduje, że znajomi z dawnych lat zostali profesorami. Pamiętam, jak Piotr Marecki był bardzo młodym krytykiem. Z kolei Polskie Radio Dzieciom, to bardzo, bardzo to Państwu polecam, naprawdę. To jest miejsce, gdzie warto zaglądać. 18-19 podwieczorek z Filipem i Leopoldem. To jest jedna z takich ich sztandarowych propozycji. Ekspedycja do plemienia Mariaisi, chyba tak to się wymawia. Czyli lasy deszczowe Indonezji na Półwyspie Ptasiej Głowy. Nie byłem, ale myślę, że warto. I co jeszcze? No, w ogóle warto słuchać radia. Czy to w formie takiej zwykłej, z powietrza, czy to w formie internetowej. No cóż, mogę Państwu więcej powiedzieć. A teraz będzie tekst noblisty literackiego. Noblista literacki ostatnio w doskonałej formie, po 70. To nie jest, jak się okazuje, prawda, że Nobel odbiera inwencję twórczą. Bob Dylan nagrywa właśnie nową płytę, a to jest piosenka z takiego filmu Pat Garrett i Billy Kidd. Pamiętam, że w tym filmie nie może się rozpocząć. Rozpoczyna się chyba 5 razy. I zaczyna się tak naprawdę dopiero pod napisami końcowymi Knocking on the Heaven's Door w wykonaniu Guns N' Roses. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knocking on Heaven's Door, pukając do nieba bram. Dzisiaj gramy trochę starszych utworów z oczywistych powodów. No to teraz będzie klasyk nad klasyki. Mix 2019. Ja nie wiem, dlaczego to jest mix 2019. Ja nie do końca znam te kulisy, ale bardzo się zawsze cieszę, kiedy wychodzi jakaś nowa wersja jakiegoś klasycznego albumu Beatlesów. Na pewno Piotr Metz by wiedział wszystko. No to będzie teraz Come Together. Come Together, The Beatles Mix 2019 roku. Przy okazji przypomniało mi się, że ta piosenka powstała na potrzeby nieudanej kampanii wyborczej Timothy'ego Leary'ego, który się ubiegał o fotel gubernatora Kalifornii. No i to jest dowód, że już nikt nie pamięta o politykach, a piosenki zostają. To teraz będzie Bracia Sisters. To jest pierwszy w historii trójki western. Powieść Patricka DeVita. I jak uprzedza autorka tej realizacji, Barbara Marcinik, ten fragment powieści przeznaczony jest wyłącznie dla słuchaczy o stalowych nerwach i nieskorych do wzruszeń. Także jak Państwo chcą, na własną odpowiedzialność. Trójkowy znak jakości. Patrick DeWitt. Bracia Sisters. Eli i Charlie. Rafał Królikowski i Paweł Królikowski. Odcinek 29. Przedostatni. Było mi żal Morisa, który umarł tak krótko po tym, jak postanowił naprawić swoje życie i porzucić komandora. Czułem wciąż powracającą gorycz, że nasza wspólna, triumfalna noc zakończyła się takim pogmatwanym węzłem groteski i klęski. Stałem i przyjrzałem się swoim nogom. Skóra od dołu uda w dół wyglądała, jakby ją przypiekło popołudniowe słońce. Czułem na niej lekkie swędzenie, ale zupełnie nie przypominała skóry na nogach Morisa. I nie wydawało mi się, żeby mój stan miał się z czasem pogorszyć. Charlie spał na plecach z szeroko otwartymi oczami. Podciągnąłem mu jedną nogawkę i zobaczyłem, że jego nogi wyglądają zupełnie jak moje. Jego ręka miała się jednak dużo gorzej. Przygotowałem skromne śniadanie składające się z kawy i fasoli. Zabrałem też jeden talerz dla Worma, ale spał, więc go nie budziłem. Całe jego ciało było szkarłatno-fioletowe, a pęcherze na nogach, których było teraz dwa razy więcej, wszystkie popękały, pokrywając jego skórę żółto-brązowym płynem. Pomyślałem, że pewnie umrze przed zachodem słońca. Postanowiłem pochować Morisa z dala od rzeki, tam gdzie piasek przechodził w twardszą ziemię. Mieliśmy przy sobie dziennik Morisa. Dlaczego nie oddaliśmy go, kiedy jeszcze żył? Po prostu nie przyszło to nam do głowy. I zastanawiałem się, czy nie powinniśmy pochować go razem z nim. Zapytałem Charlie'ego, co na ten temat sądzi, ale nie miał zdania. W końcu postanowiliśmy zatrzymać dziennik, bo pomyślałem, że jego historia była niezwykła. Więc lepiej, żeby jego słowa pozostały nad powierzchnią ziemi, gdzie można by je podziwiać i rozpowszechniać. Widok wykrzywionego ciała Morisa na dnie dołu był nieprzyjemny i ponury. Zapytałem Charlie'ego, czy powinniśmy oznaczyć to miejsce jakimś krzyżem, a on odpowiedział, że mogę o to spytać Worma. Kiedy wszedłem do namiotu, zobaczyłem, że się obudził i jest w miarę przytomny. Herman? Powiedziałem. Kto tam? Zapytał. Eli, jak się czujesz? Miło cię słyszeć. Gdzie jest Morris? Morris umarł. Pochowaliśmy go kawałek od rzeki. Myślisz, że powinniśmy oznaczyć jego grób, czy po prostu go zostawić? Morris umarł? Zaczął kiwać głową w przód i w tył, a potem cichutko łkać. Wyszedłem z namiotu. No i co? Zapytał Charlie. Spytam go później. Zebraliśmy całe złoto. Nasza praca we czwórkę poprzedniej nocy wraz z wcześniejszą próbą Morisa i Worma dały nam w sumie prawie pełne wiadro. Zamierzam adoptować konia Morisa, poinformowałem Charlie'ego. Aha, powiedział. Stan Worma nie był na tyle dobry, żeby go gdzieś przewozić, a poza tym nie sądziłem, żebyśmy byli go w stanie uratować, nawet gdybyśmy go stamtąd zabrali. Ale nie chciałem go zostawić na pastwę samotnej śmierci. Charlie zwrócił uwagę na to, że wciąż nie znamy receptury, a ja odpowiedziałem, że o tym wiem i spytałem, co jego zdaniem powinniśmy zrobić. Torturować umierającego człowieka, żeby nam wyjawił wszystkie składniki i przepis? Odpowiedział z wielką powagą. Nie mów tak do mnie, Eli. Straciłem dłoń, którą pracowałem. Po prostu przyszło mi to do głowy. A Worm może nawet chce, żebyśmy poznali tę recepturę. Nie patrzał na mnie. Nigdy nie słyszałem, żeby się w taki sposób odzywał. Wydaje mi się, że nigdy przedtem się nie bał. A teraz owszem. I nie wiedział, co to oznacza, ani co o tym sądzić. Chwytając się za nadgarstek swojej poparzonej ręki, Charlie powiedział: Nie sądzisz, że pora już ruszać? Pokręciłem głową. Nie możemy zostawić Worma, żeby tu samotnie umarł. Może umierać przez wiele dni. To będziemy tu siedzieć przez wiele dni. To wszystko, co na ten temat powiedzieliśmy. Taki właśnie był początek naszego nowego braterstwa. W końcu okazało się, że na odejście Worma nie będziemy musieli czekać wiele dni, tylko kilka godzin. Zapadła noc i leżeliśmy właśnie z Charlie przy ognisku, kiedy Worm odezwał się piskliwym głosem. Halo? Charlie powiedział, że nie chce do niego iść, więc wszedłem do namiotu sam. Worm zbliżał się już do swojego ostatniego tchnienia. Wiedział o tym i się bał. Wypytywał o Morrisa. Zapomniał, że nie żyje. Czemu go tu nie ma? Wydyszał. Umarł dziś rano, Herman. Nie pamiętasz? Morris? Umarł. Przestąpiłem z nogi na nogę, a on obrócił się w kierunku dźwięku, który temu towarzyszył i zapytał: Kto tam? Morris? Odpowiedziałem: Tak, Morris. O, Morris. No, gdzieś ty się podziewał? W jego głosie wyczułem taką ulgę i wzruszenie, że coś ścisnęło mi w gardle. Zbierałem drewno. Worm z ożywieniem powiedział: Co? Drewno? Opał zbierałeś? Dobra robota. Rozpalimy dzisiaj potężne ognisko. Wszystko sobie pięknie oświetlimy. Lepiej się nam będzie przegrzebywało te nasze wiaderka szczęścia. Co? Tak, lepiej, przytaknąłem. A co z pozostałymi? Dopytywał się. Gdzie się podzieli? Ten Charlie mi nie wygląda na zbyt pracowitego. Nie. Woli sobie popatrzeć z boku. Ale musisz przyznać, że okazał się porządnym człowiekiem. To dobry człowiek, Herman. Miałeś rację. A ten drugi, Eli, gdzie on teraz jest? Gdzieś tam się kręci. Robi obchód? Zabezpiecza obóz? Jest gdzieś na zewnątrz, w ciemności. Ściszył głos. Nie wiem, co o nim myślisz, ale ja go w sumie naprawdę polubiłem. Tak? A ja wiem, że on ciebie też, Herman. Co? Powiedziałem, że wiem, że on ciebie też polubił. Czyżbym słyszał w twoim głosie zazdrość? Nie. Bardzo mi to schlebia. Zebrało się tylu ludzi, a wszyscy tacy przyzwoici i honorowi. Czułem się takim wyrzutkiem przez tyle lat. Po tych słowach zacisnął usta w gorzkim uśmiechu i przymknął oczy. Na krawędziach jego powiek zaczęły nabrzmiewać łzy, które otarłem kciukiem. Oczy Worma pozostały zamknięte. Nigdy już ich nie otworzył. Mówił dalej. Morris, gdybym nie przeżył nocy, przejmij recepturę. Lepiej o tym nie myśl. Teraz sobie odpocznij. Pomyślałem, że przed zanurzeniem mógłbyś sobie wysmarować skórę świńskim sadłem. To by pewnie zmniejszyło poparzenia. No świetny pomysł, Herman. Zapnął głośno. Czuję, jakbyśmy się znali od bardzo dawna. Ja też. I przepraszam, że wtedy umarłeś. Teraz już mi lepiej. Chciałem ci pomóc. Myślałem, że możemy zostać przyjaciółmi. Jesteśmy przyjaciółmi? Ja, powiedział. Ja. Otworzył szeroko usta, a wtedy z głębi jego wnętrzności wydobył się dziwny odgłos. Zupełnie jakby pękło albo rozpadło się w nim coś twardego. Co to było? Nic go chyba nie bolało, a przynajmniej nie wydał żadnego odgłosu bólu. Położyłem mu rękę na klatce piersiowej i wyczułem serce, które najpierw zatrzepotało, a potem znieruchomiało. I właśnie w tym momencie zatrzymał się zegar Hermana Kermita Worma. Wyszedłem z namiotu. Zobaczyłem siedzącego przy ognisku Charlie'ego i wszystko było jak przedtem, w momencie, kiedy go opuściłem. Za wyjątkiem jednego rzucającego się w oczy szczegółu. Było nim jakieś pół tuzina Indian kręcących się po obozowisku, przetrząsających nasze sakwy, badających nasze konie i muły, po prostu przeglądali nasze rzeczy w poszukiwaniu czegoś wartościowego, co mogliby sobie zatrzymać. Kiedy tylko wyszedłem z namiotu, Indianin ze strzelbą w dłoniach polecił mi uchem lufy, żebym usiadł obok Charlie'ego. Więc tak właśnie zrobiłem. Wiadro ze złotem leżało pomiędzy nami i pewnie pozostałoby niezauważone, gdyby Charlie nie spróbował go ukryć pod swoim kapeluszem, co zobaczył Indianin ze strzelbą, który od razu zrobił się podejrzliwy. Podszedł do nas i strącił kapelusz. Nie uśmiechał się, nawet kiedy już zobaczył zawartość wiadra. Stwierdził jednak, że jest wystarczająco ciekawa, żeby odwołać pozostałych od przeszukiwania obozu. Teraz wszyscy przykucnęli dookoła ogniska i zaglądali do wiadra. Indianin ze strzelbą wszedł do namiotu Worma i sapnął. I o mało się nie przewrócił, kiedy wypadł z namiotu, zakrywając sobie usta dłonią z oczami wybałuszonymi ze strachu i oburzenia. Odgonił swoich ludzi od naszego obozowiska nad rzekę, wyjaśnił im, co zobaczył, po czym wszyscy odwrócili się i uciekli w ciemności. Byłem zdziwiony, że nie pozbawili nas ani pistoletów, ani koni, ani życia, ale pewnie uznali, że cierpimy na dżumę lub trąd. Albo stwierdzili, że wystarczy im złoto. Worm nie żyje, powiedziałem Charlie'emu. Idę spać. Odparł. I wiecie co? Właśnie tak zrobił. Patrick DeWitt. Bracia Sisters. Ellie. Rafał Królikowski. Charlie i pozostałe role męskie. Paweł Królikowski. Muzyka. Nick DeWitt. Też brat. The Shadows. Ennio Morricone. Reżyseria dźwięku. Andrzej Brzoska. Książkę opublikowało wydawnictwo Czarne. Przełożył Paweł Schreiber. Bracia Królikowscy w serialu przygotowanym przez Barbarę Marcinik. Zachęcam do pilnego słuchania jutro, bo to jest ostatni odcinek tego westernu. Mam nadzieję, że dobrzy zwyciężą. Tak zawsze w westernach było. Teraz będzie Brygada Kryzys. Bardzo ważny zespół. I chyba najważniejsza piosenka tego zespołu. To, co czujesz, to, co wiesz. Nienormalnie. normalną sytuacją. Nauczymy się kochać się, to co ma się stać? To co czujesz, to co wiesz? To co czujesz, to co wiesz? To co czujesz, to co wiesz? To co czujesz, to To, co czujesz, to, co wiesz, Brygada Kryzys, właściwie no, chyba największy klasyk polskiego punk rocka. Ta płyta, czarna płyta Brygady, która zresztą ukazała się we Francji, to było rzeczywiście objawienie i do dziś tego się świetnie słucha. Teraz też będzie artysta na koniec dzisiejszego spotkania, też artysta, który z punk rocka się wywodzi. No dzisiaj to już chyba też klasyk, można powiedzieć. Tym bardziej, że w wieku jest klasycznym. Powiem szczerze, mnie się ta piosenka podoba mniej niż inne piosenki Kazika, no ale skoro Państwu się podoba, to ją zagram. Teraz się pożegnamy. Bardzo dziękuję za wszystkie listy. Było ich naprawdę, naprawdę dużo. Były miłe, głównie miłe. Czasami też były niemiłe. No cóż. Do usłyszenia, mam nadzieję, kiedyś.